Lajeng tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung, gawang-gawang katon lelakon kanggus kepungkur. Maliko dak sawang netramu ing tegal papungan, dak aras pipimu ing watu kendal, lan tak geget latimu ing sendang glaga. Nanging ora jeng, jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padas, ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku ora duwe pangarep-arep meneh jeng. aku ora bisa tresnanku rinengku.